یاد کړی کله چې مونږه موسی علیہ السلام د سلویختو شپو او ورځو په واده راوغوښتو، نو د هغه نه وروستو تاسو د غوا د بچینه خدای جوړ کړو. دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړی وو.